Ja, nu is het wel voorbij hier bij de Dam, dus we gaan weer aan de wandel. Nooit meer fascisme! Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!

Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Natievrij! Natievrij! Amsterdam, natievrij! Amsterdam, natievrij! Ja, we zijn nu op het spui aangekomen bij het Lievertje. Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!